Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biraz geç kaldık. Derginin yazılarıyla uğraşıyordum. Biraz da üzerinize afiyet rahatsızım ama derginin yazıları işte biraz önceden yetiştirelim diye onların tasihiyle meşgul oluyorduk. O arada biraz vakit geçti. Ama biliniz ki mutlaka bir vazifedeyim yani, bir hizmetteyim. Mutlaka yine size ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden, salih amellerden, dualardan size ulaşmak üzere gerekenleri yazmakla, tercüme etmekle, tahsil etmekle meşgul oluyorum. Allah Teala zayi etmesin, fazl-ı keremiyle sizlere de ulaşmasını ve tesir bırakmasını, amele muvaffakiyeti size de bize de hepimize de nasip eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi dün bir hadis-i şerif okudum. Hadis-i şerifi tabii bitiremedim ilk bölümünde. İkinci bölümde de başka bir yerdeki konuşmam sizlere arz edildi. Ebu Sa'id radıyallahu anh'tan rivayet edilen bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinden itibaren gök kapıları açılır. Yani dua kapıları açılır. Dün de İşte yağmur yağarken dualar reddolmaz dedik. Sonra iftarda yağmur başladı. Fakat dua edebildik mi, edemedik mi? Kabul olan bir dualar isabet ettirebildik mi, ettiremedik mi? Onu bilmiyorum. Ama Allah-u Teala her türlü imkanı yarattı yani. Bir yandan Ramazan-ı Şerif, bir yandan mübarek rahmet. Tüm gece yani konuşuyorum, bayağı da bir yatsıya kadar da sürdü. Mevla bütün ovaları, toprakları, tohumları rahmetine gark etti. Bir bardak su için insan ne yapmaz ya? Bir yudum su için insan nelerini vermez yani? Susuz kaldığı vakitte kurban olduğum yağdırıyor, yağdırıyor. Köller, barajlar, denizleri dolduruyor yani. O kadar rahmeti var. Ne kadar zengin, ne kadar imkan sahibi değil mi? Devletler bir ırmak için birbirine savaşıyor. Su bulmak için işte diyorlar ya, bundan sonraki savaşlar su savaşları olacak. Yani şu anda da tabii birçok savaş oluyor Orta Doğu'da. Petrol nedir ya? Yenmez, içilmez. Ancak arabayla gezilir. Ama su olmadı mı gezemezsin ki. Petrol olsa ne olacak? Su olmadı mı doğalgaz. Doğalgaz neye lazım? Isınma lazım. İşte fırın çalıştırma, ocakları çalıştırma. Tamam da onun için adamın hayatta olması lazım. Hayatta olmayan adam fırını çalıştıracak. Efendim düğmeye bile basamaz ki. İnsana hayatta olmasını sağlayacak en mühim şeylerden biri su. Dört latifeden biri. Allah Teala bizi dörtte birini bedenlerimizin sudan halk etti. Yani suyla duruyoruz. Onun için herkes bu suyumuz nasıl biterse ne yaparız, tükenirse ne yaparız. İşte oradan üstteki devlet baraj yaparsa, oradan ırmağı o baraja bağlarsa bizim suyumuz kesilir falan. Herkes bu endişe içinde. Kurban olduğumun hiçbir endişesi yok. Hiçbir telaşesi yok. İşte görün, görün Allah'a, görün. Celle Celaluhu. Rahmetini görün. Ya. Allah'ın rahmetinin eserlerine bakın buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Fanzur ila athari rahmetillah. Keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. Ölmüş, kurumuş, çatlamış. Hiçbir mahsul bitiremeyecek hale gelmiş toprakları nasıl diriltiyor, canlandırıyor, ihya ediyor. Allah'ın rahmetinin eserlerine bakın. Yani işte yağmur Allah Teala'nın rahmetin eseridir. Eser olduğu için o yağmura rahmet adı verilmiş. Rahmet yağıyor derler. Hakikaten doğru. Rahmet ne demek? Allah'ın acıması demek. Allah'ın acıması sıfatı neyle tezahür ediyor? O yağmurun damlalarıyla. Kar damlalarıyla. Onlar bizim içtiğimiz su. Onun için çok zengin bir zatın kullarıyız. Onda acizlik yok. Onda yokluk yok. Onda cimrilik yok. Onda eksilir korkusu yok. Vermeye yer arıyor. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te. İnsan ne kadar kazanma imkanlarına sahipti? Dün onu anlattık işte. Yani sevap bakımından, ahiret bakımından, ibadet-taat bakımından ne kadar zengin olabiliriz? Katlamalar var. İşte şimdi bu hadis-i şerif devamında onu beyan ediyordu. İlk gecesinden göklerin kapıları açılıyor. Son gecesine kadar kapılar kapanmayacak. Göklerin kapıları açılıyor ne demekti? Rahmet kapıları açılıyor. Bir yandan da yağmur yağarsa rahmet üstüne rahmet üstüne rahmet. O ayrı bir şey. Her vakit yağmur yağmaz. Ama Ramazan-ı Şerif'te gök kapıları devamlı açık. Son geceye kadar açık. Bu mübarek ayda وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ مِنَا herhangi bir mümin bu mübarek ayın bir gecesinde namaz kılarsa ben ne dedim size? Gel de teravih kılma. Gel de teheccüd kılma. Geceleri namazsız dur. Bu kadar kardan nasıl zararı göze alıyorsun? Bir mümin mübarek Ramazan-ı Şerif'in bir gecesinde namaz kılarsa illa keteballahu elfen ve kamsemiyeti hasenetin bi kulli secdet her secdesine mukabil Allah-u Teala 1500 hasene yazacak. Bir haseneyle cennete gidebiliyorsun. Günah tarafından bir fazla gelen haseneyle sağ tarafından sağ tarafına konduğunda sağ kifeyi bir yukarı çıkartmakla beraber cennete gidiyorsun. Vel veznu yevmeydinil hak. Hak olan, doğru ölçen tartan, hiç şaşmayan terazi mahşerde ancak kurulacak. Dünyadaki tartılar şaşar, teraziler şaşar, şarjları biter, pilleri eksilir. Hassas terazi her zaman bulunmaz. Bulunsa da hassaslığı her zaman kalmaz. Bir de bakarsın hassaslığı kaybetti. Yeter mi? Kuyumcu terazisine de sen patates çuvalı koyarsan bu sefer de onda ibresini şaşırtırsın yani. فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ yarın ahirette öyle heyecanlar, öyle telaşlar, öyle panikler فَزَعَ Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle فَزَعَ ya cehenneme gitme gönderilme durumum var ya. Bu sınavı kaçırmaya benzemez, bu imtihanı kaybetmeye benzemez, bu sınıfta kalmaya benzemez, bu evin yanmasına benzemez, bu çocuğun ölmesine benzemez, bu paranı çaldırmana benzemez. Cehenneme giriyorsun, ölmek de yok, devamlı yanmak var. Onun için neyle kurtulursun bundan? Haseneyle. Hasene ne demek? Salih amelin kazandırdığı güzel mükafat. Ne buyuruyor? اَسْتَعَدَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَوْ خَيْرٌ مِّنْهَا kim hasene getirirse, iyi bir amelle benim huzuruma gelirse, salih amel işlemiş de, onu da işte bozdurmadan, sildirmeden, günahlarla iptal ettirmeden, şirkle vesaireyle, Allah muhafaza, irtidad ile, dinden dönmek gibi, cerimelerle, cürümlerle, bozdurmadan benim huzuruma gelebilirse, ona ondan çok hayır var. Yaptığından çok daha hayırlı sevaplar, cennetler, mükafatlar var. وَهُمْ مِنْ فَزَعِينَ bak وَهُمْ onlar, yani ahirete hasenat ile gelenler, sevaplarını doldurarak gelenler, مِنْ فَزَعِينَ paniklerden, feryat figanlardan, bağırmak çağırmaklardan, يَوْمَيْزِنْ o ahiret gününde, o mahşer gününde, aminun, emindirler. Emin ne demek? Emanda yani güvencededirler. Herkes korksa onlar korkmayacak. Herkes üzülse onlar üzülmeyecek. Herkes ne oluyoruz ya, cehenneme gidiyoruz diye. Sen ne diyorsun ya? Bir adamın cehenneme gönderildiği zamandaki bağırması, feryad-ı figanı öyle içler parçalayacak ki, zebanilerde, yani cehennemlikleri ateşe atmakla muvazzaf olan meleklerde Allah Teala zerre kadar merhamet bırakmamış. Merhamet yani acıma hissi onlara vermemiş. Şimdi dünyada bakıyorsun en cebbar, anit, zorba, zalim adamda bile bir merhamet eseri bazen çıkıyor. Yani bazı hususlarda çıkıyor. Bazı kişilere karşı oluyorsa tamam, ama yine de bir acıma var. Acıma bir duygudur. Ama zebanilerde ne yok? Zerre merhamet yok. Niye? Çünkü cehenneme adam gönderilirken öyle bir bağıracak ki diyor. Hadis-i şeriflerde, eserlerde, eğer o onları cehenneme atmakla görevli zebanilerde en ufak bir acıma olsa o adamın feryadından dayanamazlar, efendim acırlar. Bu da ne olabilir? Yani vazifelerini ihmal etmelerine ve efendim gevşeklik etmelerine, belki bir an içinde olsa duraklamalarına, tehir etmelerine sebebiyet verir. Melekler de böyle bir şey yapmaz. La yasunallahu ma amarum. Allah ne emrettiyse onlara Allah'a karşı gelmezler. Ef'alun ma umarun. Ne emrolunuyorsa onu yaparlar. Onun için Mevla Teala burada emrine karşı gelmek gibi bir şeyle melekler karşılaşmasın. Emrinde tevekkuf, biraz duraklama falan yapmasınlar diye onlardan merhameti almış. Yani acıma hissini sökmüş almış. Hiç acıyamazlar. Acımak istese acıyamazlar. Onun için adamı atarlar cehenneme, ama adam nasıl bağırıyor ya. Buna feza deniyor yani. Panik. Üf, bağırmak, çağırmak. Kendini parçalıyor da ölüm yok. La emutu fiyâ ve la yahya. Ne ölebilir ne dirilebilir. İşte bu panikten kurtulanlar kimlermiş? Kimler haseneyle gelirseler, bana hayırlı amelle huzuruma çıkarsalar, mahşere gelirseler, onlara yaptıklarından çok daha hayırlısı var. Ya Ramazan'da 1000. Bak şimdi ne buyuruyor? Bir secde yapsa diyor 1500 hasene. Şimdi sırf teravihten hesap ettim dün. Ne bulduk? 40 secde var 20 rekatte. 1500 ile çarptık. 60.000 hasene bulduk. 60.000 hasene. Bir tane hasene bile günahla sevap dengesini değiştirebilir. Neden? Eşitlendiğini düşün tartının. Yani 1 trilyon hasenen çıktı, 1 trilyon da seyyen çıktı. Yani günahın çıktı. Bu ne demektir? Beraber. Tabii bu vaziyette cennete direkt gidemez. Araf'ta kalacak. Araf'ta da çok sıkılma var tabii yani. Tamam, ateşe girmek gibi değil ama el intizar eşeddü minenler diyorlar büyükler. Beklemek ateşten daha şiddetlidir yani. Bazen insan ne olacaksa olsun diyor ya. Yani bunalıyor. Bekleme, beklentiye girmek çok kötü bir şey. Yani sonunu göreyim ne olursa olsun diyor ya. Hani mahşerdeki beklentinin neticesinde cehennemliklerin, kafirlerin erihni velev binna. Ya ateşle de olsa beni rahatlat ya. Ya ateşle adam rahatlatılır mı? Yanacaksın. Ama diyor ki bu beklemek beni öyle mahvetti, öyle sıkıntıya soktu ki ya Rabbi ateşe de gideceksem at beni ateşe de bir rahatlandır. E bunu dedirtecek hale geliyor. Yani insan mahşerde öyle sıkıntıya düşüyor ki cehennemi arıyor ya. Onun için ne lazım? Hasene lazım. Bak bir teravih namazında 60.000 hasene. Ramazan-ı Şerif'in. Yani burada da ilginç bir şey nedir o? Gecesinde diyor. Şimdi hadis-i şerifin aşağısında gelecek. Yani bu hadis-i şerifi dün bitiremedim ya. Dedim size yani devam ederim. Devamında gece ve gündüz fark etmiyor. Aşağıda bir müjde daha verecek. Fakat bu her secdeye 1500 hasene katlaması tazayifi gece kılınan namazlara mahsus. Farz olsun. Vitir gibi vacip olsun veya teravih gibi sünnet olsun. Sünnet-i müekkede olsun. Yatsının son sünneti gibi sünnet-i müekkede olsun. Teheccüd gibi sünnet olsun. veyahut yatsın ilk sünneti, ilk sünneti gayri müekked olsun. Yani her secdeye bu var. 1500 hasene verilecek. İşte bu hasenelerin ahirete götürebilirsen, çünkü götürebilirsen ne demek? Yolda döktürmezsen demek. Yani torbayı deldirmezsen. Bu da neyle deliniyor? İşte en büyük mesele şirktir. Allah'a ortak koşarsan, Allah'tan başka yaradan olduğuna haşa inanırsan, Allah'ın şeriatinin bir hükmünü kabul reddedersen, Kur'an'ın bir ayetini inkar edersen, işte mütevatir hadisler bunlar. Mütevatir hadisler. İnkar adamı ehl-i sünnetten çıkarır. Mesela ne gibi? İsa aleyhisselam şimdi hayatta, İsa aleyhisselam gökten inecek kıyamete yakın. Bu konu Bukhari'de de var, Müslim'de de var. Bütün hadis-i şerif kitaplarında da var. Onun için mütevatirdir. Mütevatir ne demek? Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar fazla sahabeden, fazla kişiler tarafından duyulmuş. Yani sahabeden fazla sahabi, sahabenin sayısı fazla. Bir de duyanların sayısı fazla. Yani o sahabe ona fıs fıs fıs yapmamış. Cemaat içinde anlatmış mesela. O bir sahabeden bunu çok insan duymuş. Öbüründen çok insan duymuş. O zaman ne oluyor? Kesret-i turuk vakı oluyor. Yani gelen rivayet kanalları çoğalıyor. Rivayet kanallarının çoğalması birbirini takviye ediyor. Zaten sayı kaynaklarda geçse tek bir kişiden, bir kişiden bile gelse hadis sayı olur. Bukhari'de bir hadis var mesela, bir sahabeden gelmiş. Ama Bukhari zaten sıhhat şartı koymuş. O sayı olması almıyor ki onu. O ayrı bir şey. Mütevatir olmak, yani her mütevatir illaki sahittir. Ama her sahih mütevatir değildir. Çünkü bir sahabeden, iki sahabeden geliriz, o mütevatir olmaz. Ama bir İsa Aleyhisselam'ın nüzulü yüzlerce tarikten geliyor. Sahabe ve tabiini baz alırsak. Sen şimdi bunu inkar edersen ne oldu? Hasenat gitti. Çünkü ehl-i sünnetten çıkıyorsun. Ehl-i sünnetten çıkınca daha sana amelin fayda vermez. La ekvelullahi li sahibi bidatin sarfen ve la adlen. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Bidat sahibi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin inandığı gibi inanmayan, dinde reform gözleyen ve dine yenilik getiren, itikatta açılım yapmış. Ne açılımı yaptın sen? Sen selamet sahilinden açılım yaptın, uzaklaştın yani. Sen ehl-i sünnetten açılım yaptın. Ne demek? Aran açıldı yani. Açılım bu demek. E sen İsa aleyhisselam inmeyecek, İsa aleyhisselam öldü gitti dediğin zaman mütevatir bir akideyi bozuyorsun. Bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inancı da buydu. Sahaben inancı da buydu. Âmenel Resulü bimâ unzile ileyhi min Rabbi vel mü'minûn. Müminler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de indirilene inandılar. Sadece Kur'an değil indirilen. Hadis-i şerifler de indirilmiştir. Hadis-i şerifler de Cibril getiriyordu. Hadis-i şerifler de vahiydir. Bir farkı var, namazda kıraat yerine geçmez. Ama manası ve inanmak bakımından aynı ayet gibidir. E sen bunlara inandığın vakit de sünnetten çıkıyorsun. Mesela şimdi Ramazan-ı Şerif ne yapıyor? İnsanın günahlarını sildiriyor değil mi? Birçok hadis-i şerif var Bukhari-i Şerif'te vesaire bütün kaynaklarda. Beş vakit namaz, salavatül hamis aralarını günlük, Ramazan ile Ramazan, Ramazan, Ramazan arasında yıllık. Mükeffiratü mâ beynevne. Aralarında ne kadar günahlar varsa onlara efendim, kefaret teşkil ederler. Yani hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bir adam salatül mektube ile salatilleti kabla kefaretü mâ beynevne. Mesela şimdi biz diyelim ki İkindiyi kıldık ya, o cumaya kadar geriyi sildiriyor ikindi. Şimdi iftar olacak, akşamı kılacağız inşallah. Akşamı kıldığımız zaman ikindiyle arasını geriye dönük sildiriyor. Bu hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel'de de var, birçok hadis kaynağında var. Ha, bu manada, bu aynı manada Bukhari'de de var. Ama burada şimdi ilave farklı bir şey söyleyeceğim de onun için Ahmed İbni Hanbel'in rivayetine geldim. Sonra vel cuma ile cuma elleti kabliha, bir cuma kendinden gerikindeki cumaya kadar. Mesela bugün cuma kıldınız, geçen haftaki cuma ile arasını sildiriyor. Kefaratü ma beynevma. Aradan sildiriyor. Şimdi geldik, bu o da haftalık bir temizlik oluyor. Ve Ramazan ve şehr ile şehr. Ay aya kadar. Ay ne demek burada maksat? Yani diyor hadis-i şerifte şehr-i Ramazan ile Ramazan. Hadis-i şerifi ravisi de tefsir etmiş olabilir. Hani hadis-i şerifin metne ve şehr ile şehr. O ay diyor, o ay. O ay geçmişindeki o aya kadar. Yani ne demek? Bir Ramazan geçen Ramazan'a kadar. Bak bu Ramazan'dan geçmiş 1437. senenin Ramazan'ı geçen seneydi. O araya kadar. Kefaretü mâ beynehuma. aralarında ne kadar günah varsa sildirilir. Ancak nedir o ancak? İlla min selas. Üç şey müstesna. Şimdi üç şeye dikkat edelim. Bak işte teravihden şu kadar sevap kazanıyoruz. Oruç bizi şöyle affettiriyor. Ramazan şerif, işte Kadir gecesi kıyamı, teravih kıyamı, bayram gecesinin fazileti falan filan. Bütün bunları ciltler dolusu kitaplar yazdım. Daha da yazacağım inşallah. Yani faziletli ameller, dualar, zikirler çok. Bunların hepsi sildirici şeyler. Kefaret ne demek? Örten, kapatan, temizleyen salih ameller, haseneler demek. E tamam ama üç şey müstesna diyor. Şimdi sen bu üç şeyi dikkat etmezsen mesela bunların başında ne geliyor? Ya şimdi ne geliyor? E ne dedik sana? Ramazan'da her secdede ne var? Efendim 1500 hasene var. Ne yaptık dedim sana? Bir teravide 60 bin hasene var. Sadece bu teravihle sınırlı değil ki. Akşam namazı sünnetiyle 5 rekat. Orada var 2 secdeden 10 secde. Değil mi? Teravihin 20 rekatının dışında efendim yatsının farzı var. Orada var 8 secde. Sünnetinde var 4 secde. Vitirde var 6 secde. Topla yani. Teheccüde kılarsan ona ilave, ona ilave. Nafile başka kılarsan ilave. Yani bir insan bir gecede şu Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden dolayı ne yapabiliyor? Yüz binlerce. Öyle ya şimdi adam 10 rekat, 20 rekat nafile kılanlar var ilaveten. Yüz binlerce hasene kazanabiliyor. Zaten Ramazan-ı Şerif geçmiş aya kadar, geçen seneki Ramazan'ı da sildirdi. Ama üç şey müstesna. Nedir o? El-işrak-ı billah. Allah'a ortak koşmak. E bu zaten az çok biliyorsunuz. Allah'tan başka yaratan var diyen, yaşatan var diyen, öldüren var diyen, diriltecek var diyen, işte Allah'tan başka ilah var diyen, ibadete layık var diyen, haşa ve kella, dinsiz, kitapsız. Onu zaten hepiniz hemen hemen biliyorsunuz artık, anladınız yani. Peki ikincisi neymiş biliyor musun? İkincisi terkü sünne. Sünneti terk etmek. Şimdi sünneti terk etmek. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh iyi ki bu işi sordu. Tamam mı? Sünneti terk etmenin açılımı nedir'i sordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Eğer sormayaydı bizim millet tabii ki böyle Hakim Müstedrek'te de var bazı. Hakim Sahih Bukhari Müslüme ilavedir yani. Hakim Sahih kitap. Ahmet bin Hanbel'de de var. Şimdi o zaman buyurdu ki Ebu Hureyre radıyallahu anh sorunca ya Resulallah ve ma terkü sünne? Sünneti terk etmek nedir? Eğer bunu izah olmasaydı bu hadis-i şerifte millet diyecekti ki yatsının ilk sünnetini kılmayan gitti gümbürtüye. Veya teheccüdü kılmayan Ramazan'da af olmaz. Veya teravih kılmayan eşin sen Ramazan geçen sene Ramazan'a kadar arasını siler diyor hadiste. Sen bu adam teravih kılmıyor diye bu hadis-i şerifin müjdesinden hariçtir diyebilir misin? Diyemezsin. Niye diyemezsin? Çünkü hadis-i şerif Ramazan-ı Şerif'te orucu Ramazan'a kavuşmayı oruçlu olarak yani oruç tutmayı söylüyor. Ramazan'ın fazileti söylüyor. Tabii ki teravihin çok ilaveli faziletleri var. Ama sen teravih kılmayan geçmiş günah af olmaz. Diyebilir misin? Diyemezsin. Neden? Men sâme Ramazan'e Bukhari hadisinde iman ve ihlas şartıyla sadece Ramazan orucunun geçmişini affettireceğini söylüyor. Ama ben size dedim farzların terkiyle olmaz. Yani ne gibi? Beş vakit namazı terk ederse falan olmaz. Ama teravih beş vakit namaz gibi farz değil. Onun için gufira lehu ma tekaddeme min zenbi geçmiş günahları bağışlanır, müjdesine nail ve dahil olur. Şimdi bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sünneti terk ederse geçen Ramazan'la bu Ramazan arasındaki günahlarına kefaret olmaz. Peki sünnetin terki nedir? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Misvak kullanmamak gibi, sarık sarmamak gibi, efendim teravih kılmamak gibi sünnet terkleri buna misal olmaz. Eğer hadis-i şerifin ravisi sormayaydı da bu cevap izah olmayaydı belki biraz tahammüm oluyor, ifadede genellik var diye birileri işi teşdit edip daha şartları ağırlaştırıp en ufak bir sünneti terk eden Ramazan'ı geçmişini sildirmez şeklinde bir aşırılığa gidebilirdi belki. Ama vahyin sahibi Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu cevapları, bu ilimleri Allah Teala geçmişine adamı bağışlayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi kafasından söyleyemez ki Allah adına. Bunu vahiy olduğu kesin yani. O zaman geçmiş günahları affedilir demek haber veriyor, ihbari bir cümle. Yoksa hanım işte evde ne yemek var, bir su getir de içeyim. Buna vahiye yoramayız tabii ki. Ama Allah bu adamın geçmiş günahlarını affeder dediği zaman Allah adına bir tekeffülde bulunuyor, kefillikte bulunuyor. Allah adına kimin haddine düşmüş Allah'tan habersiz konuşmak? Onun için hadis-i şerifler vahidir diyoruz. Zaten su getir efendim işte yemek var mı evde ne varı da biz hadis-i şerif sınıfına sokmadık ki hiçbir abi. Çünkü neden? Şeriatla seni benim amelimle, hükmümle ilgili bir şey değil. O zaman üç şey müstesna. Birincisi şirk buyuruyor. İkincisi biat ettiğin yani üçüncüsü onu da merak edersiniz diye söylüyorum. Biat ettiğin işte yani İslam hükümdarı, Müslüman emirul müminin yani ona biat etmişsen onu biatından çıkman işte verdiğin sözleri bozman, sözleşmeyi, ahdi, akdi bozman falan. O da tabii burada zikrediliyor çok ince bir şey. Bizi ilgilendiren şu anda yani genel manada bizim başımızda olan konu nedir? Sünnetin terki. Sünnetin terki ne? De buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem fel huruc anil cema'a. Cemaattan çıkmak. Şimdi yine cemaattan çıkmayı da yanlış anlarlar. Ne derler? İşte cami cemaatinden ayrılmak derler. Veya İsmaila cemaatinden ayrılmak. Veya Adıyaman cemaatinden ayrılmak. Veya efendim İskenderpaşa cemaatinden ayrılmak. Onu mu söylüyor bu hadis şimdi? Buradaki cemaatten ayrılmaktan maksat nedir? Çünkü Tirmizi hadisinde de men farakal cemaate şibran. Cemaattan bir karış ayrılan buyuruluyor. Bu hadislerdeki cemaat nedir? Ehli sünnet vel cemaat. Cemaattan maksat nedir? Sahabenin cemaatidir. Çünkü sahabenin istimağı ve cemaati bir konuda ittifak ediyorsa o zaten ne oluyor? Mütevatir oluyor. Mütevatir olduğu zaman ona inanmak ne oluyor? Şart oluyor. Mütevatir konuların inkarı ne oluyor? Şirk oluyor. İnsan dinden imandan çıkarıyor. Şimdi onun için İmam Alusi, müfessirlerin hatimesi yani. Ne diyor? İsa aleyhisselam inmeyecek diyenlerin kafir olduğunda icma vardır diyor. Açılımını söylersem şimdi sıkıntı. Yani ben şu adam kafir oldu, bu adam kafir oldu diye müşahhas adamların ismini konuşmuyorum. Ama geçen sene miydi, iki sene evvel miydi? Bütün Ramazan'ı Mustafa Karataş'la uğraştık değil mi? İsa aleyhisselam inmeyecek diye nenelere, dedelere sabaha kadar adam anlatıp durdu. Martuval okudu yani. Halbuki biz ayet hadis okuduk. Adam da havada oksijen yok bilmem neye götürdü yani. Şimdi bir din adamına ayet hadise dayanmadan İsa aleyhisselam gelmeyecek diye bir ayet bir hadis yok iken, gelecek diye bu kadar ayet hadis var iken Mustafa Karataş'la uğraştık mesela. Bu sene hangi kanalda bilmiyorum. İlla ki bir masonların bir kanalındadır. Bakarsanız anlarsınız neyse. Şimdi burada cemaattan çıkmak diyor. Cemaattan çıkmak ne demek cemaattan çıkmak? Cemaatin inancından çıkmak. Sen diyor cemaatin itikadından ayrıldığın zaman diyor senin Ramazan'ın geçmiş seneye kadar ki Ramazan arasına kefaret olmaz buyuruyor. İşte Ahmed İbn Hanbel hadisi. İlla min selas diyor. Ve şer ile şer kefaret ma beynehuma illa min selas. El işraku billah ve terkü sünne ve neksus safka. Üç maddenin ikincisi sünnetin terkidir. Ya Resulallah hangi sünnetin terkidir? Buyurur ki ehli sünnetin terkidir. Yani ne buyuruyor? Fel huruc minel cemaat. Cemaat inancından ayrılmak. Cemaat ne demek? Sahabenin cumhuru ittifak etti. Ne usta ittifak etti? İsa aleyhisselam inecek. Resulullah buyurduktan sonra sahabe ihtilaf eder mi? Yani mütevatir bir konu. Anladın mı şimdi? Mehmet Okuyan ne diyormuş? Mehmet Okuyan çok çok ukala ve terbiyesiz ifadeler ve müstehzi bir eda ile koca İsa aleyhisselam hakkında değil. Bırak! Allah'ın kudreti hakkında. Ve huve alâ kulli şeyin kadir diye kendisinin de okuduğu Allah her şeye kadir dediği Allah'ın kudretiyle alay ederek, dalga geçerek ne demiş? Ne demiş? Bizimki demiş. İsa aleyhisselam için söylüyor. Senin mektep arkadaşın mı ya? Bizimki demiş Şam'a inecekmiş. Şam'da da katır bekliyormuş diyor. Bir defa katır değil. O dediğinde seninki değil. O İsa aleyhisselam, evet, ona o indiği vakitte at mı yok? Allah-u Teala tabii atını da bekletiyor. Atını bekletecek. Belki atı şu anda doğmamış. Yani şu anda Şam'da beyaz at bekletiyorlarsa o ata nasip olacak gibi görünmüyor. Daha ne atlar ölecek yani o gelene kadar. Çünkü alametler tam tahakkuk etmemiş. Daha zaman oldu anlaşılıyor. Birçok hadis-i şeriften. Ama sen nasıl dersin ki bizimki Şam'a inecekmiş falan bilmem ne bilmem. Ya yenzilu fikum ibnu Meryem'e hakemen muksutan. Adaletli bir hakem olarak Meryem'in oğlu sizin aranıza inecek. Bu Buhari'dir. Ondan sonra Müslüm hadisini okuyorum. Feyenzilu İsa indel minaratil beyda şarkıyye Dimeşk. Dimeşk'ın yani Şam'ın doğu tarafında beyaz minarenin yanına inecek. Beyaz minarenin yanına inecek Şam'ın doğusuna. Bu da Müslüm hadisi. Ya Buhari'de, Müslüm'de bu hadisler geçerken sen nasıl diyorsun ki bizinki falan bilmem ne katır bekliyormuş falan. Nasıl alay ediyorsun Allah Resulü'nün hadisleriyle ya? Buhari Müslüm ya. Ben Duratül Vaizinden kaynak göstermiyorum ki sana. Buhari Müslümler gösteriyorum. İtikadi bir konu. İçinde cemaatin ittifakı var. Yani bunun gibi daha niceler. Mustafa İslamoğlu'nun konusu yine. Nedir o? Kader yok. Alın yazısı yok. Amentüde ve bil kaderiye inanma lüzum yok. İşte Allah Teala bil aziz bayındır. Allah ne bilsin kimin kimle evleneceğini. Allah önceden bilmez. Önceden bilmezse haşa. Benden ne farkı kaldı? Ben de olduktan sonra biliyorum zaten. Ya bunlar nasıl Allah-u Teala'ya böyle konuşabiliyorlar? İlim sıfatını inkar ediyorlar, kader sıfatını inkar ediyorlar, takdir sıfatını inkar ediyorlar. وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Her şeyi yarattı, ölçtü, biçti, hesap etti, takdirle yarattı. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ. Her şeyi kaderle halketti. Ya bunlar ayet ya. Ya bunlar zaten freni patladıktan sonra ne hadiste durur ne ayette durur. Ancak cehennemin dibinde durur yani. Bundan evvel duramaz. Onun için Ramazan-ı Şerif'te çok faziletler var. Ama kime? Ramazan-ı Şerif'te çok hasenat katlamaları var. Hasenatla gelene fezadan emniyet var. Onlar paniklemeyecek. Onlar cehenneme atılanlar bas bas bağırırken onlar mahzun olmayacak. La yahzunuhumul fezaul ekber. En büyük feryat figanlar onları üzmeyecek. Ve tetelekkâhumul melâke. Melekler onları istikbal edecek. Size söz verilen gününüz bugündür. Allah için oruç tuttunuz. Allah için teravih kıldınız. Allah için aç susuz kaldınız. Allah Teala size buyuruyor. Külü ve şrabu heniyen. Yeyin için azma hasan olsun, afiyet olsun. Bima esleftün fil eyyamil haliye. Geçen günlerde geçirdiğiniz sıkıntılardan dolayı. Geçen günler dünyadaki günler. Hangi günler maksattır? Ekseriyetle Ramazan günleri. Çünkü niye Ramazan günleri? Yemek ve içmek hangi günlerde kesiliyor? Ramazan'da kesiliyor. İnsanlar Allah rızası için yemekten içmekten hangi günlerde mahrum oluyor? Ramazan'da mahrum oluyor. Peki burada hangi müjde veriliyor? Yayın için müjdesi veriliyor. İşte yayın için müjdesi neye tekabül eder? Açlık ve susuzluğa tekabül eder. El ceza min cinsil amel. Her zaman karşılık amel cinsinden olur. Onun için yemeyen kulum ye buyuracak Evliyaullah. İçmeyen kulum iç buyuracak diyor. Kül yâmen lem yekül. Veşrab yâmen lem yeşrab. O zaman melekler diyor, vaat olunduğunuz günleriniz bugün geldi şimdi. Ramazanlar tuttunuz. Artık 10 sene, 20 sene, 30 sene ne kadar ömrün var ise, sıhhatin el verdiyse ne kadar Ramazanlar tuttun? Evet, şimdi yiyin için. Size korku yok. Neden? Hasenelerle geldiniz. Ramazan oruçlarıyla, teravihleriyle, fitreleriyle, zekatlarıyla, hasenelerle geldiniz. Men câbil haseneti fele uhayru minâ ve min feza'in yevmeydin aminun. Panik yok size. Korku yok ama öbürleri ötleri patlamış. Kalpleri boğazına çıkmış. Nefeslerini kesmiş. Neden? Cehenneme atılacak adam. Bu panik olmasında feryat etmesi kim edecek? İşte ben ne anlatıyorum? Sevap çok. Katlama çok. Her secdeye 1500 hasene. Dün de söylediğimiz noktaya geldik. Ama illa misalas. Üç şey bu sevapları bozar ve Ramazan'ın bütün faziletlerini iptal eder diyor. Bu şeyin başında el işraku billah Allah'a şirk koşmak söylüyor. İkincisi ve terkü's sünne. Sünnetin terki işte. Nereye geldi? Sünnetin terki nedir ya Resulullah? Fel huruc anil cema'a. Cemaatin itikadından çıkış. Ha, işte bütün ulema, evliya, sahabe ve tabi'in hiçbir Allah gökte dememiş. Sen Allah göktedir dediğin anda cemaatin inancından ayrıldın. Hepsi kader haktır, Allah her şeyi ezelde bilmiştir ve yazmıştır demiş. Böyle inanmış. Yok böyle bir şey dedi İslamoğlu falan filan. Veyahut Aziz Bayındır gibi Allah ne bilsin falan. Cemaatin inancından çıktın. Bütün sahabe ve tabi'in, bütün ehl-i sünnet cemaat itikadı İsa Aleyhisselam nazil olacak demiş. Sahih hadisler mütevatir. İşte Karataş, Mustafa Karataş bilmem ne. Mehmet okuyan şunlar bunlar. Böyle bir şey yok dediler. Cemaatin itikadından huruç. Daha bu misalleri çoğaltabiliriz. En yani bariz ve kabak gibi ortada olan birkaç konuyu söylüyorum. Zaten FETÖ, METÖ'nün ilahiyatçıları bilmem ne onlar. Onlar zaten Yahudi Hristiyan cennete girecek, amentü iki şeye inansan olur falan. Hayrettin Karaman kafası. Fel huruç minel cemaî mi? Fel huruç minel din. Herden dinden çıkış. Dinden çıkış. Çünkü neden? Amentü inmez. İşte buyuruyor illa min selâs. Üç şey yaparsanız Ramazanınız geçmiş Ramazan'a kadar kefaret olmaz. Ramazan sizi temizlemez. Aklamaz, paklamaz. Günahlarınız mağfiret olunmaz, bağışlanmaz. Ondan sonra sen daha nerede Ramazan'daki katlamalardır? Bir secdeye 1500 sene falan. Bunları niye konuşalım ki o zaman? Konuşmamızın ne manası oluyor? Bu milletin, bu toplumun itikadını bozmak, onları el sünnetin inancından, bak terküs sünnet diyor. Aynı hadis, Ahmet İbni Hanbel'e hakim müstedrekte tahric etti. Bak aynı hadiste sünnet ve cemaat mefhumu nerede var diyoruz. El sünnet ve cemaat peygamberimiz buyurmuş. Evet buyurmuş işte. Bu hadis, sırf bu olsa bile yeter. Yoksa Tirmizi'de, İbni Mace'de dolu var. Tamam mı? Men farakal cemaateler. Çok var. Ama sırf bu hadiste ikisini bir arada görmek bir şey. Mevla aklıma getirdi şimdi. Ne buyuruyor? El işrakü bile terküs sünne. Sünnetin terki yani sünneti bırakmak adamı Ramazan'ını mahveder. Ya Resulallah sünneti bırakmak ne demek? El huruc anil cema'a. Cemaatın inancından çıkmak. Ne oldu şimdi sünnetle cemaat? Aynı hadiste geçti mi? Geçti. Demek ki biz ne yapmamız lazım? Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduklarına inanmak, onun itikadı. Cemaatte sahabenin ve tabi'in hazaratının, özellikle sahabenin cemaati içtimağı, burada itikadı da bağlayıcı olur. Çünkü onlardan sonra gelenler onların inançlarından iktibas etmişlerdir. İşte cemaatin inancından ayrılanlar bu sevaplardan mahrum olur. Şimdi az bir şey ara verecekler. Onun peşinden inşallah bu hadisleri bir bitireyim bu akşam. Yani müjdeler var ama müjdeler kime? Hep müjdeleri anlatarak sizi heveslendirip de ondan sonra ahirete gidip de elde cepte bir şey yok. Vay be hoca bizi kandırdı. Bu iş böyle olmayacaktı. Öyle değil işte. O zaman sana derler ki sen inancın bozulmuştu. Sen cemaattan ayrılmıştın. Ehl-i sünneti terk etmiştin. Neden? Çünkü sen falan falan falan adamları hoca diye dinlemiştin. Onların da dediğine inanmıştın. Benim Resulümün buyurduğunu terk etmiştin. Onun için de efendim cübbelinin dediklerinde yanlış yok. Ama sen istisnalara girdin. Neden? Çünkü istisnaları yaptın. Sana ne dediler? Üç şey müstesna dediler. Sen bu müstesna olan işleri yapınca sen de aftan mağfiretten, merhametten, nasibinden, nasipsizler arasında, istisnalar arasında girdin. Allah cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi sellem. Evet. İftarımıza az bir vakit kala bu hadis-i şerifi bitirelim inşallah. Bir hadis-i şerif okumak, bir hadis-i şerif dinlemek çok önem arz ediyor. İnşallah önümüzdeki pazar saat 6:30'da yani ikinden sonra iftardan 2 saat evvel Hayder'in merkezinde efendim Fatih'te Halit Caddesi'ndeki Hayder'in merkezinde Bedir Ehli ile ilgili önemli bir sohbet olacak inşallah diyelim. Bedir ehlinin mübarek isimleri okunacak. 300 küsur sahabe anılacak. Onlar bizim için canlarını verdiler. Onlar bizim için her şeylerini feda ettiler. Biz bugün Müslümansak, biz bugün cennete girmeye namzet isek ve bugün cehennem azabından kurtulmak için efendim bu kadar ayet hadis öğreniyorsak, duyuyorsak, duyuruyorsak hepsini Bedir ehline borçluyuz. Bu bakımdan Bedir ehlinin senede bir kere yad edilmesi, isimlerin anılması, rahmetlerin yağdığı o mecliste bulunulmak icap eder. Bundan dolayı hanım cemaatlere şu an için yer yok işte. Yeni binalar yapamadık da. Dua buyurun, engeller kalksın. İnşallah erkek cemaatimiz mutlaka hazır bulunsunlar. Ve böyle bir ilim meclisinde çok ayet kerimeler okunacak tabii. Bedir'le ilgili Enfal suresinde ayet kerimeler var. Diğer bazı ayet kerimeler de var muhtelif efendim. Bunlar okunacağı ve birçok rivayetler okunacağı bir sohbet olacak. Allah Teala ilim meclislerinden bizi ayırmasın. Fazl-ı keremiyle ilim meclislerine adım atmak, yönelmek, gitmek, işte bizzat bil fiil iştirak etmek ve o rahmeti müşahede etmek, o feyizlere, tecellilere efendim nail olmak nasip eylesin. Amin. Tabi Lale Gül veriyor. Dünyanın her yerinden izleniyor. Belli bir adreste toplanması mümkün değil. Bizi dinleyen cemaatin yani mümkünatı yok. Hem yer, hiçbir yere sığmaz hem de o kadar insan nereden gelecek? İmkan bulamaz ama biz imkan bulanlar için fırsat ganimettir. Hem de 17. gece Kadir Gecesi olma ihtimali çok kuvvetli olan gecelerdendir. Akşamına yani iftardan sonra ki gece 17. gece olmuş oluyor. Yani biz 16'nın gündüzünde toplanıyoruz. Gecesi 17. gece olacak. Rabbim manileri izale eylesin. Amin. Geldiğimiz hadis-i şerif ne buyurdu? Bir mümin Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gecesinde bir namaz kılarsa o namazda tabii secde yapacak. Her rekatta iki secde var. Bu her secdeye mukabil 1500 hasene ihsan eder. Mesele haseneleri toparlayıp da zayi etmeden, iptal ettirmeden, şirk koşmadan, ehli sünnetten ayrılmadan işte ilk bölümde okuduğum hadis-i şerifler ışığı altında şerh edecek olursak kazanımlarımızı bozdurmadan inşallah zayi etmeden şeytana, nefse kaptırmadan ehli sünnet dışı din hırsızları, lususu din din hırsızları, ulema şu kötü alimler İmam Rabbani Hazretleri Kuttay Tarık milletin cennete giren yolunu vurmuş eşkıya buyuruyor. Bunlar bazı televizyonlarda şu anda sizlere konuşma yapıyor. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bu bozuk itikatlı insanların efendim beyanlarından içtinab ederek ve ehl-i sünnet cemaatinden ayrılmayarak ahirete gidebilirsek inşallah bu haseneler bizi, Ramazan-ı Şerifler bizi kurtaracak. Öyle anlaşılıyor. Ve menâlehu beyten fil cennet. Cennette her secde için Allah Allah bak bir külli secde. Her bir secdeye 1500 hasene tamam. Hasene acayip bir şey. Hasene sevap bir hasene bazı kere köşkten saraydan daha mühim yani. Efendim her bir secdeye ya insan secde yaparken üşenir mi ya? Secdede Sübhane Rabbiyel Ala derken ağırlanır mı ya? O başı secdeden ağırlananların kafası ezecekler kayalarla yani. Hele ki farz namazlar hakkında konuşuyorum tabii. Teravih farz değil. Kılmayana bu tehdit efendim yönelmez. Ama o da neler kaçırıyor bak. Her secdeye kaçırdığına bak şimdi. 1500 hasene kaçırıyor. Halbuki bir hasene onu sevap tarafını ağır getirip cennete girdirebilir. Bir hasene bile lazım olabilir. Olmaz olur. Hasenat sağ tarafındaki hasenat neyle toplanıyor? Bir. Birlerden toplanıyor. Tabii ki 1'e 10 yazılıyor. 1'e 10 yazılıyor. Katlamalar var. Ramazan'da 1000 yazılıyor. Bu katlamalarla beraber mizan dolacak. Neyle dolacak yani? Bir kefesi yerle gök arası kadar, eni doğuyla batı arası kadar olan bir mizanın kefesi neyle dolacak? Teravih yok, teheccüd yok, zikir yok, dua yok. Neyle dolacak bu ya? Durduğu yerde dolar mı? Onun için çok kardan zarar olur. Her secdeye cennete bir köşk. Miyakut et hamra. Kırmızı yakuttan. Yani dünyadaki yakutların da çok çeşitleri var yani. Kaç çeşit yakut var. İçinde beyaz böyle beyazımsı bir şey olur. Sütlü yakut deniyor ona. Ondan sonra efendim işte sedefli. Sedefli yakut deniyor ona. Ondan sonra damarlılar var. Çünkü mesela kök yakut denir mesela. Kök olduğu zaman değeri azdır. Tabii bunlar Afrika'dan şuradan buradan çıkıyor, Hindistan'dan falan. Hep gavurların piyasası yani Yahudi'nin elinde bu mücevherleri. Ondan sonra buralara geliyor çok pahalı. Tabii esas karı şeyler, millet köle gibi çalışıyor orada madenlerde. Onlar karın tokluğuna çalışıyor. Bunlar burada efendim 1'e 1000, 2000, 10.000, 100.000 hele ki pırlantalarda millete satıyorlar. Fakat bunda da ne var? Sınıf sınıf, iyi sınıf var, kalitelisi var, en efendim kök zümrüt, kök yakut. Para eder etmez demiyorum, eder. Onun için de bir 5.000 dolar edecek şey, öyle bir zümrüt var ki yani lekesiz, damarsız yani. O lekesiz olan mesela aynı şey mesela 50.000 dolar, 100.000 dolar. Pırlantada zaten iş yapmış. 10 milyon dolarlık pırlanta var. Devlet bütçesi kadar elmas var. Kaşıkçı elması var, bilmem ne var. Şimdi bu neden? İşte onun büyüklüğünden, kıratı fazlalığından, bir de pürüzsüzlüğünden, yani lekesizliğinden. Şimdi bunların dünyadaki en kalitelisini getir. İşte el kadar, avuç kadar, kaşık kadar. Yani bütün piyasadakileri toplasam, bilmiyorum abi, bu odaya belki de ancası var. Yani bütün piyasa elmas, yani küçücük şeyler. Efendim, hadi 1000 metreye sığdır mı? Yani 2000-3000 metrelik bir yerde hepsini depolayabiliriz. Yani şu anda piyasadakiler çok olan da bir şey değil. En iyilerini söylüyorum. Ya piyasa malını söylemiyorum yani. En kalitelileri söylüyorum. En kalite çok. Gidiyorsun Kapalı Çarşı'ya 3-5 tane en kalitelisini bulursun. Şimdi bütün bunları toplasan bir metreye sığar bir depoya. Şimdi Allah-u Teala Ramazan'daki her secdeye ne yapıyor? Cennette bir köşk yapıyor. Peki bu köşkün ham maddesi ne? Kırmızı yakut. Bu kırmızı yakutun kalitesi ne? Bu kırmızı yakutun kalitesi ne Jaipur'da bulunur, ne efendim Londra'da bulunur, ne bilmem ne borsasında. Dünyadaki hiçbir mücevher borsasında bu yakutu bulamazsın. Bu kudretten yaratılmış. Tamam öbürlerinde kün feyekün ol demiş olmuş. Dağların dibi hep maden dolu. O da kudretten yaratmış. Ama bunu hepsi pürüzsüz. Buradakinde kes. Çok özü çok az kalıyor. Öbürleri işte ucuzculara dağıtılıyor. Efendim kenarlara menallara süsleme gibi tezinat küçük. Çünkü büyüse biraz lekeleri çıkıyor meydana. Onun için onlar kenar köşe şeyleri malzemeleri olarak kullanılıyor. Kırmızı yakut. Hani ne diyorlar buna? Som altın gibi yani. Som yani halis. Halis dünyaya böyle bir parçası gelse borsalar çöker aşağı. Yani el kadar gelse o yakuttan. Cennet. Ama bu ne? Dünyadaki binanın tuğlası gibi. Bütün bu yakut, tuğlaların hepsi yakut. Dış bahçe, öyle ya, senin kendine ait köşkün var. Bunun bir de dış, yani az masraf olmaz öyle. Nasıl bir köşk bu? La sittûne elfebâb, 60.000 kapısı var. Bu hadisleri Beyhekî rivayet ediyor şu Ebu Liman'da. Yani Fezailül Evkat'ta değil de Şuab-ül İman isimli eserinde zikrediyor. İmam Bezzar zikrediyor. Suyuti zikrediyor. Alem Tek'i zikrediyor. Hurafe olabilir mi aşağı? Sahih kaynak. 60.000 kapılı bir köşk. 60.000 kapının efendim Mina Kasrun içinde de onun, şimdi o nasıl bir şey biliyor musun? Ne diyorsunuz ona? Tesis yani diyelim şimdi siz. Tesisin içinde ne oluyor? İşte şu dairesi, bu dairesi falan. Bir de mesela öyle bir genişliği var ki içinde de ayrı ayrı köşkler var. Mesela şimdi Topkapı Sarayı diyorsun. Topkapı Sarayı'nın içine giriyorsun. Şu bölümü, harem bölümü yok. İşte güvenlikçilerin karakolu. Ayrı ayrı bölümler var. Şimdi Mina Kasrun o 60.000 kapılı kırmızı yakutta olan tesislerin diyelim yani kasırların içinde bir kasır var Minzeyb'in o som altından. Halis altın. Her yeri altın. Altın suyuna altın efendim şeyine sepetine değil. Yani. Som altın. Müveşşehin o da bezenmiş yani işçilik yapılmış ya altının üzerine zümrüt, yakut, safir takıyorlar ya. İşçilik yapılmış bir yakut hamra o da kırmızı yakutla bezenmiş. Şimdi köşkün tamamı yani dış duvarlar, iç duvarlar, o verilen kasrın tamamı kırmızı yakut. Ham madde kırmızı yakut. tuğla, muğla, ahşap, efendim, sıva, boya, hiçbir şey yok. Yakuta boya mı lazım? Ne muazzam kırmızılığı var. E şimdi her şey kırmızı yakut. Ama o köşkün içinde ayrı bir köşk var. Çünkü o köşk 60 bin kapılı. İçinde bir köşk var. O som altından. Ama onun da üzeri tabii genel manada her şey kırmızı yakuttan olduğu için işte burada önemli bir şey, zevk meselesi. Münasebet alması da var ya bazı meseleler. Onun da üstüne zümrütlü değil de onun da süslemesi, bezemesi müveşşahin bezenmiş yani. O da kırmızı yakut işçiliği var üzerinde. Ne anlatıyoruz ya? Dünyada böyle bir şey yok. Rüyada da böyle bir şey insan göremez. Yani şimdi bunu iç mimar, dış mimar hepsini toplasan, bütün dünya mimarlar odası toplansa bu noktada böyle bir proje bilgisayar ortamında bile üretemezler. Mahiyetine vakıf olamazlar. Ve la katar ala kalb beşer. Salih kullarıma hazırladıklarım beşerin kalbinden, hatırından geçmemiş buyuruyor. Beşerin hatırından geçmemişse nasıl bilgisayara proje yapacak? Aklından geçecek ki önce. Sonra uygulamaya soksun. Bukhari hadisinde geçiyor. Feyda sam evvel yevmi Ramazan gufira levma tekadem min zembi ila misli del kelim şah Ramazan. İlk günü oruç tuttuğu zaman geçen sene Ramazan'ın ilk gününe kadar aradaki günahları bağışlanır. Ne şartı koştu ama? Demin ilk bölümde söyledim. Ehl-i sünnet itikadından çıkmayacak. Bir şirk koşmayacak, bir de ehl-i sünnet itikadından çıkmayacak. Cemaatin inancından çıkarsa buyurdu, Ahmed İbn Hanbel'in hadisinde ne geçti? Cemaat itikadından çıkan adamın geçmiş günahı af olmaz buyurdu. Onun için bütün müjdeler evvela ehl-i sünnet itikadında olanlaradır. Değilse sabaha kadar Vehhabi kafasını secdeden kaldırmaz. Değil mi ki Allah gökte diyor aşağı? Günah af olmaz. Değil mi ki kader yok diyorlar işte Moğolları? Değil mi ki Mehmet Okuyan diyor İsa Aleyhisselam inmeyecek? Mucizeler yok. Günahlar af olmaz. Bunları diyen, dinleyenlerin günahları af olur mu? O ayrı bir konu. Onun hakkında hadis yok şu an. Ama ona inanırsa ondan da günahlar af olmaz. Ama ne diyor bir bakalım diye bakıyorsa ona bir şey demiyorum. Ama zehirlenme tehlikesi çok büyüktür. Akrep koynuna sokulmaz. Yılanın zehri tecrübe edilmez arkadaşlar. Bu itikat meselesi. Bütün amellerin sevapları inanca bağlı. Geçmiş af olur. وَاسْتَغْفَرَلُوا كُلَّهُمْ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكْ مِنْ صَلَاتِ الْغَدَاتِ اِلَا اَنْتَوَارَ بِالْحِجَابِ. Şimdi güneş battı batıyor. 2-3 dakikanız var iftara. Buyuruyor ki Ramazan Şerif'in her günü sabah namazından baz almış. Fecirden almamış. Hangi hadiste ne buyuruyorsa ona öyle mana vereceksin. Sabah namazını işte kaçta kılıyor millet şimdi? Biraz yarım saat geçtikten sonra kılıyor. Keşke daha tehir etseler ama olur. İmsak zaten çoktan olmuş oluyor yarım saatte. Diğer mezheplerde de zaten eftal vakit, ilk vakit olmuş oluyor. Hanefi de eftal vakit değil ama. Yani sabah namazını kılmandan itibaren oruçlu, hani niyet ettin ya. Zaten sabah namazını kıldığında oruçlusun çoktan. Sabah namazı vakti girince ağzın bağlanmış olması gerekir. Sabah namazından başlıyor. Güneş perde arkasına gidinceye kadar. Perde arkası yani ufuk çizgisinden artık bizden düşüyor. Başka tarafa doğuyor. Kapanıncaya kadar şimdi işte kapandı artık. Şu dakikalarda kimse güneşi çıksa göremez. Güneş örtülünceye kadar 70 bin melek ya Rabbi bu kulunu affet, ya Rabbi bu kulunu affet, ya Rabbi özel. Oruçluları affet tamam. Bir de sana özel melek var. Bu melek de senin günahların için istiğfar ediyor. Bütün oruçlular için. Ve kâne lû bi kulli secdetin yesûlâ fîşe Ramazân bi leyl ev nâr. Şimdi bak ne dedim? Geçen 1500 haseneyle kırmızı yakuttan 60 bin kapılı köşk şeyi gece secdelerinde. Onun için teravih merav hesap yaptım dün. Burada ne buyuruyor hadis-i şerifin sonunda? Gece olsun, gündüz olsun. Yeter ki Ramazan ayı olsun. Ramazan ayında yaptığı her secdeye mukabil, bu ayrı bir şey şimdi. Her secdesine var. Şeceratun yesir rak fi zille hamse metan. Bir ağaç dikilecek. Cennet kıyandır, kupkuru arazidir. Ağaçlar burada dikiliyor, toprakları buradan düzeliyor. Cennetin toprağı çok tatlı, güzeldir, hoştur, suları çok tatlıdır. Ama hepsi buradan kazanılıyor. İşte gündüz veya gece secde, secde, secde. Allah'a secde edenlerin yeter ki itikadı ehl-i sünnet olsun. Şart o. Müslüman olacak, ehl-i sünnet itikadı olacak. Bu şartla Her secdesine ne dikiliyor? Bir ağaç dikiliyor. Nasıl bir ağaç dikiliyor? Öyle büyük bir ağaç dikiliyor ki, bak venne hirasa, hadis-i şerifte yine sahihte geçiyor. Cennetin ağaçları neyle dikiliyor? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bir bu var. Bir de Ramazan'daki secdede var bu ağaç meselesi. Ramazan'da secde yapana bir ağaç dikiliyor. O ağaç ne kadar büyük? Aman ya Rabbim. Ne mülk var ya? Ve izâ râite femme râite ne'îmen ve mülken kebîrâ. Habibim, ahirette cenneti görürsen, gördüğün zaman ne göreceksin biliyor musun? Öyle nimetler ama öyle mülk, öyle saltanat. Bir adama verilen mülk dünyanın hiçbir kralında yok. Evvelce de olmamış. Bu nasıl da olmayacak? Bütün dünya iki gavura nasip olmuş, iki de Müslümana nasip olmuş bugüne kadar. Hepsinin mülkünü toplasan asla cennetteki bir adamın mülkü etmiyor. Çok büyük mülk ve saltanat var. Ya oraya göz dikelim, ucuzcu olmayalım ya. Secdeden, zikirden başımızı kaldırmayalım. 500 sene mesafe. Bir adam, efendim, ne yapıyor? Bir secde yaptığı zaman cennette buna bir ağaç dikiliyor. Bu ağacın gölgesinde diyor, atlı giden, hani yaya giden 500 sene de gitse, yaya giden, yani mesafe yine düşer yaya gittiği için. Ama en kuvvetli, süratli, efendim, atla giden, binekli giden, binek deyince şimdiki binek, illa da ata binen demiyor hadis-i şerif, binekli giden şimdiki adam 300 basan araba şey de var, spor aracı. Binekli giden gidiyor. Nereye, nasıl gidiyor? 500 sene gidiyor. Hadis-i şerif bu ya. 500 sene ne demek? Hiç durmadan koşmak ne demek? Gidiyor, o secdeden kazandığın ağacın gölgesini kesemiyor. Bitiremiyor. Ya 500 sene olmuş bir adamın, 500 sene ömrü var. Attan inmeden gitti ve bu adam geldiği son noktada hala ağaç devam ediyor. Ağacın gölgesi. Bu nasıl bir ağaç ya? Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurdu. Fekravun şiitüm. Ayetten de delil ararsanız isterseniz okuyun. Ve zillim memdud İza ve Kâh suresine. Uzun gölgeler. Oldu mu vakit? Onun için Allah Teala uzun uzun gölgelikli afiyetler, hayırlı iftarlar, mağfiretler, tecelliler, bol secdeler nasip eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Sahbi sallallahu aleyhi ve sellem.